Mübarek insan ya. Onu aşağılasana ya. Madem ki senin haşa bu Allah diyorsun, Allah onu diyorsun böyle. Haşa girildin madem onlara göre böyle. At kronu taşlarsan böyle ya. At taşlarla bu şekilde böyle. Mezarında haşta taşlarla bu şekilde böyle. Haç çıkarmalar. Alnına, göğsüne, sağ omuzuna, sol omuzuna eli götürürler böyle. Ben yapın da bu iş, yapın da böyle. Ona benzemek için muhtemelen. Haç çıkamacılar bunlara böyle. Katolikler önce alnına koyarlar. Sonra göğsü koyarlar. Ortodoksa da önce sağ omuzuna, sonra sol omuzuna koyarlar. O fatura böylece. Protestan bunu yapmıyorlar. Onu yapmazlar bunu böyle. Haçları kıracak. Kırayıp. Buna tapu yönecek midir yani böyle? Hristiyan çölün alnında, boynunda haç vardı, haç mıdır? Zincirle böyle aç, atırtır böyle. Haç böyle. Müyak türelerin hınzire ve domuzu da öldürecek muhtemelen böyle. Yani domuzu yasaklayacak yani böyle. Hristiyan domuz gelir Hristiyanlar. Onu yasaklayacak onu böyle. Yine Yadış Şerif, Müslüm Tirmizi'de, İbn-i Macide bu Yadış Şerif. Ben Müslüm'den aldım bu Yadış Şerif'i. Uzun Yadış Şerif. Çok uzun Yadış Şerif. Daha büyük, yani sohbete sığma Yadış Şerif. Baştan baş alt eden böyle. Genelde baştan Deccal'dan bahsediyor. Deccal'ın gerçi yapacağı kötülüklerden bahsediyor. Ben aldım İsa Aleyhisselam'ın ilgili kısmını aldım burada. İz Biasallahu'l Mesih İbn-i Meryem. Rabbim derken Hazreti Meryem oğlu İsa'yı böyle dünyaya gönderecek. Gönderecek böyle. Fenzülü inecek dünyaya. İnde menarati bellâ'i. Beyaz minare. Ak minare. Bunu Türkler'in derler bu şekilde böyle. Beyaz minare inecek böyle. Nerede minare muhteremler? Şimdi şu anda Emevi Camisi'nde de bir üç minare var bu anda böyle. Önü kıyı verince soldaki yani doğusunda kalıyor Emevi Camisi'nin. O minare adı Ak Minare'nin adı da böyle. Beş şerefeli. Üç şerefe çıktım daha çıkamadım. Başım da böyle çok yüksek bu kadar böyle orada. Üç tane çıktım bu şekilde. Altı büyük bir oda var böyle. Oda var. Hadi Mangat'ın oda çok kaldı. Kendisi oda kaldı orada böyle. Şakya min Dimişka. Dimişk'ın şark tarafında bu minare. Yani şimdi önlü kıble verince doğu sol tarafının doğusu oluyor muhtemelen. Şimdi Türkiye'nin ne yaptılar? Yön tarifinde önlü kıble dönüyorlar. Arkasında kıble dönüyor. Yani, kasıtlı bundan oldu. Bundan oldu böyle. Yani, önlü kıble arkasını kıble veriyor. Kuzey veriyor. Doğu batı sol sağ tarafa doğu, sol tarafa batı diyorlar muhtemelen. İslam'a göre de yönde İslam'a göre önü kıble vereceksin muhtemelen. Önü kıble vereceksin. Sol tarafın doğu, sağ tarafın batı olacak muhtemelen. Hakkın kuzey tarafı şey verecek. Bak, minare inecek minareye. Şakı'ya Dımış. Dımış, Suriye'nin başının adı. Dımış. Şam diyoruz ya muhtemelen. Aslında Şam, Anadolu gibi, Trakya gibi bir bölge ismi Şam. Yani bütün o bölgeyi kapsar böyle. Türkiye'nin bir kısmını da kapsıyor bu şekilde. Buna Şam dönüyor böyle. Asıl Dımışk da böyle. Öyle geçiyor orada. Resmiyette öyle geçiyor. Şam'da da Suriye'de böyle. Öyle geçiyor. Beyni mühürdeteyni. İlerken bakın. Yani giysi bile peygamber haber veriyor. Ne giyecek muhtemelen be. İki tane, iki parça giyecek. İki parça da olacak böyle. Tek bir gömlek diye böyle. Giyecek. Boyalı. Yani renkli olacak böyle. Rengi ben bilirim ya bu rengi böyle. Zeyni. Vâzen kefî alâ ecnâti melekeyni. İki avucunu iki meleğin kanadına koyacak. Demek ki muhtemelen verecek böyle. Avucunu. Bak iki melek tarafı sağına sonra iki melek böyle. İki tane, iki bir aşağı bir yukarı böyle, iki parça giyinecek. Boyalı penguin böyle, yani renkli yani giyecek. Aynı yaşta iki avucunu iki melek kanadına koyacak böyle, öyle giyecek. İza ta'te resehü, başını aşağı eğdiği zamanlar katare. Başından damlar damlayacak, ter gibi diyorlar buna. Baştan böyle, baş eğince böyle.

Şimdi imamın namazı bulduğundan sonra geçirse olmaz. Cemaat namazı bozulur, onun namazı bozulur muhtemelen böyle. Hazreti Ömer mesela namazda ya ağır yaralandı. Zehirli hançerle onu köle vardı böyle, Hristiyan köle. Onu tam namazdaki arkadan vurdu böyle, hatta karnına vurdu böyle. Karnımı çekmiş bu şekilde. Tam başta dışarı çıktı böyle. Düşerken eller çekti muhtemelen böyle. Hemen çekti bu şekilde. Abdül bin Avf'ı baş çekti buraya. Hükadim İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam geçecek öne. İsa aleyhisselam geçecek. Daha devam edecek muhtemelen böyle. Bak sen böyle. Neden? Peygamber değil çıkmadı. O da bir insan o zaman böyle. Allah'ın seyri kulu tabii. Yüksek makamda. Ama peygamber olmadığı için ne yapacak? İmam geri çekilecek. İşaret edecek. Geçerekten geçmeyecek. İmamı takdim edecek. Sen geç. İmama geçlenecek bu şekilde. Yusalli halfehü onun arkasında namaz kılacak. İsa aleyhisselam. Allah şiratı Muhammed'in peygamber şiratı üzerine. Peygamber şiratı uygulayacak muhtemelen böyle. İncil'i uygulamayacak. Eski İncil'i uygulamayacak bunları böyle. O da peygamber şiratın tabi olacak muhtemelen böyle. İsa aleyhisselam henüz dünyada peygamberken bir gün arşalaya baktı. Nazareti böyle. Tabi görüyor. Baktı ki bir sure yazılı. Kısa bir sure yazılı böyle. Nur'dan. Her bir harfi kocaman dağlar gibi nurdan yazılmış bir sure. Fatiha-i Şerif yani. Onu görüyor. Fatiha'nın tabi bir bakıyor bir şeyine bekliyor. Alman bakıyor ki böyle her doğan içerisinde yani ne gibi duvarın dünya aret hepsini kapsıyor muhtemelen böyle. Eyle Allah hamd ile başlıyor bak. Onu başlıyor. Rahman Rahim içine geçiyor. Bari ki yemin din geçiyor. Vallahi o günün tek maliki mahşerde belan sokacak bizlere muhtemelen böyle. Her şeyi bilen belan bu şekilde. Tabi bunları görüyor İsa aleyhisselam. Dua etti Mevlamız. Ya Rabbi ne olur onu bana indir. Onu ver suya bana. Okuyayım. Ümmetim okusun böyle böyle. Çünkü sahabı çok. Hiç dünya yok ondan muhtemelen böyle böyle. Şimdi Mevla kulu böyle. İhdine sıratı müstakim bilhassa bak. İhdine sıratı müstakim. Ya. Hidayet eyle biz Allah'a sıratı müstakim böyle. Nebi Sıdık'a yoluna vardı bu şekilde. Ben buyurdu ki ya İsa onu sana diyelim böyle. Onu ağır zaman son peygamber bıraktı onu be. Sen sonra peygamber tamam böyle. Onun ümmeti zayıf olacaklar. Dünyalar onda çok karışık olacak bu şekilde. Onlara bu indireceğim bunları. Bunlar. Yani Fatih-i Şerif can simidimiz muhteremler. Şu anda denize daldık. Gafir denizine daldık ama gafir denize daldık. Gafir denizdeyiz böyle. Haşa Allah'ı unutuyoruz böyle. Ahiret unutuyoruz böyle. Kabir unutuluyor. Mahşerdeki hesap suarı çekilme unutuluyor. Melek unutuluyor. Hiç olmazsa namazdayken Elham suresini biz okuyabilsek muhtemelen böyle bana. Okuyabilsek muhtemelen böyle. Yani okurken her kelimesine güzel duruyorsun muhtemelen böyle. Onun için Peygamber nasıl kırıp Peygamber'in Kur'an'ı atayım? Her hayatın durur Peygamber'in her hayatın böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Durur böyle. Errahmanirrahim. Durur Peygamber böyle. Durur böyle. Maliki Yevmiddin. Maliki Yevmiddin. Niye duruyor Peygamber Efendimler? O günü yaşıyor aldım ben ama. Namaz orada. Yaşıyor aldım ya. Namaz. Namaz lekebiretü meylem hakkında böyle. Ve inne lekebiretü bak. Ve inne lekebiretü illa ne haşin. Namaz ağır yük. Daha da korktu yüklemeye bunu. Tamam mı? Ya. Kuşlar için namaz kılar bu şeye böyle şey. Hele Maliki Yevmiddin böyle. Ne yapmak gerekiyor onda böyle? Sanki mahşer değil bu böyle. Mahşer değil böyle. Kızın güneş altında izdiham. Herkes yanıyor böyle ayaklı yanlayarak, baş yanlayarak bu şey orada böyle. Her taraf katan gibi ter ter, bunalma, arsuzluk güneş altında orada böyle. Onun ötesinde korku. Ne olacak, olacak orada ama.